دادا چا د زړګي سر دی دادا چا د سترګو تور دی دا شهید د کومې سیمې دا بچای د کومې مور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی دا چې پرو د پاس پر زما کداش لیدل چې گریوان د شونډې و چې سر ببر پوینو سر لک الوان دی معلومی جرات داسی چی نیخ پل او نیخ پل وانشتا نایا چوک دلتا پی جانی نایا کور نا قاربانشتا دا چی پروت دی پاس پر زما کداش لی دالی چی گریوان دی شنڈی و چی سر ببر پوینو سر لکا الوان دی معلومی جرات داسی چی نیخ پل او نیخ پل وانشتا نایا چوک دلتا پی جانی نایا کور نا قاربانشتا مسافر د بل وطن دی دا چی بل زکی کور دی دا ځوان چا دی شهید کړی دا چی سوی پسره اور دی دا د چا د زړګي سر دی دا د چا د سترګو تور دی دا شهید د کومې سیمې دا بچای د کومې مور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی کوم ظالم دی شهید کړی شایستا لکا افتاب دی خاص پو سر یا دی ویشتا لیلا کا سر گل دا گلاب دی شایستو نا پری تمام دی توری چڑی شخبری تو نا نرائی وانا دا چیناری سوازوی دا خلگو زڑونا کم ظالم دی شهید کړی شایستا لکا افتاب دی خاص پو سر یا دی ویشتا لیلا کا سر گل دا گلاب دی شایستو نا پری تمام دی توری چڑی شخبری تو نا نرائی وانا دا چیناری سوازوی دا خلگو زڑونا مخی پټ دی پگر دونو او هم تور چادر پری خور دی دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی دا د چا د زړګي سر دی دا د چا د سترګو تور دی دا شهید د کومې سیمې دا بچای د کومې مور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی دا زخمی ټټر چیشکاری دا پرهر پرهر چیشکاری دا ځوان چا دی شهید کړی دا چې سوی پسره اور دی شهید کړی د شین سترګو د وطن په څو بیننګو دا ایمان چې وی خرڅ کړی په یاغي کوپري پرهنګو حلی شابس وطن والو پریکاری وارو نوکڑی تری سرو نکڑی جدا پری فیدائی وارو نوکڑی شہید کڑی دشنستر گو دا وطن پچو بی ننگو دا ایمان چی وی خرس کڑی پیاغی کو پری پرہنگو حلی شابس وطن والو پریکاری وارو نوکڑی تری سرو نکڑی جدا پری فیدائی وارو نوکڑی ٹول اولس مو وینی وینی پا جڑا سر او گیلو دی دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا دا چا دا زڑگی سر دی دا دا چا دستر گو تور دی دا شہید دا کومی سیمی دا بچائی دا کومی مور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی سولت شو سول نشت سول ولاڑ سول مڑشو ازمن ہی واد کی بیاد جنگ او د جگڑی قصہ تازہ شو سولہ حل تبیا راجی چی منگ وطن نکو فارو لارشی دا بی دین بی ایمان مرتدین او فجارو لارشی سولہ چشو سولہ نشت سولہ ولار سولہ مڑشو از منگ ہی واد کی بیا دا جنگ او دا جگڑی قیسہ تازہ شو سولہ حل تبیا راجی چی منگ وطن نکو فارو لارشی دا بی دین بی ایمان مرتدین او فجارو لارشی عطا حقانی رشتیا دا چی معلوم مورت زور دی دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا دا چا دا زڑگی سر دی دا دا چا دا سترگو تور دی دا شہید دا کومی سیمی دا بچائی دا کومی مور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا دا چا دا زڑگی سر دی دا دا چا دسترگو تور دی دا شہید دا کومی سیمی دا بچائی دا کومی مور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی دا چی سوی پس را اور دی دا زخمی ٹٹر چیشکاری دا پر ہر چیشکاری دا زوان چا دی شہید کڑی کلام دا عطا حقانی آواز دا حافظ جنت دوست ریکارڈنگ الجہادی سٹوڈیو فرا بکوا